Ata binmiş gidiyor yosma makaleler. Ata binmiş gezeler yosmam dökülüyor, mezeler zührem dökülüyor, mezeler yarım buradan geçtikçe yosmam yarelerim. Sevdim elini.